Serugo, Inarugo, namwe baregwa. Sanga isanganiro, dusangire ikiyago. Naramukije mwese muri ko muradukurikira ikaze nirwanye muri kino kiganiro isanganiro y'imijyango akaba ari kiganiro kibayagira ibijanye n'ibibazo bishora guhungabanya imibereho myiza mu mijyango. Kuri uno mugoroba rero tugiye kuganira ku bijanye n'uruhara rw'abavyeyi mu guha indero ibibondo vyabo. Kuri mikoni Marie Claire Kazeneza akaba ari jewe ngiye guteramisha kino kiganiro utuma amajwi abashikira ni Eric Uwimana. Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro. Abana kugira bakure bafise inyifato runtu kandi bereye nuko baba bararonse inderi kwiye bahawe n'abavyeyi babo babibarutse. Abo nabo barafashwa n'abajyango n'icuti kuko na karengo umwana suwumwe ariko uruhara ruhambaye n'ugwa abavyeyi. Abatari bake bakunze kuvuga ko indero y'umwana ibazwa nyina, vyumvikana ko uruhara runini mu ndero y'abana arugwa abapfasoni. Abandi nabo bakagira bati n'umushinga ntayo yokwiye guterera kunganira umufasoni wiwe mu gutanga iyo ndero ku bibondo vyabo kugira mu muryango harangwemwo umwumvikano n'amahoro atawusiganya uwundi. Ikibazo rero nyamukuru tuza kwibaza muri kino kiganiro, mbega abavyeyi bompi bafise uruhara rumwe canke rungana mu kurera abana, nibiki umufasoni yokora umushinga ntatoshobora canke nibiki umushinga ntaye yokora umufasoni ntashobore kugira mu muryango hagume harangwamwo icuka ciza, inderi habwa abana yotangwa gute? Ibi nibindi rero nivyo tuza kurabira hamwe n'abatumire tuza gusangira ijambo muri studio. Nakiriye umufasoni Brigitte Nshimirimana, mwiriwe kaze muri kino kiganiro. Mwiriwe. Ego turi kumwe n'umushinga ntahe Adolphe Ntibasharira, namwe ndabaramukije kaze dusangira ikiyago cyo kuri no mugoroba. Murakoze cyane kuntumira. Menyeshe abariko baratwumviriza ko bafise ico baterera canke babaza, bashobora kutwandikira ubutumwa bugufi mubicishije kuri 79 905 250 59. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina. Mere kumufasoni Brigitte, mbega indero y'abana ibazwa nde hagati y'umufasoni n'umushinga ntahe? Murakoze cyane. Je novuga yuko indero y'abana ibazwa bose uko kubwanje, yaba mushinga ntahe yaba n'umukenyezi wiwe, bose bategetswe kuba magiriranire muri icyo gikorwa cyo kurera abana. Navuga rero yuko ibazwa bose. Ego. Ntawovuga ngo ni jewe birakurusha uwundi. Kwera kuko uko ari babiri bategereza kuzabaganira cyane cyane ikibazo kijyanye n'indero y'abana. Ariko hariho abavuga yuko umufasoni ariwe kwe gushiramwo ingufu, kuko niyo usanga umwana agize nk'ikosa akenshi bavuga ati niwe utatanze indero canke hariho hari ibyo utavuze canke utakoze. Niko vyotegerejwe kumera. Ushiramwe nguvu cyane birumvikana ko ari umupfasoni kubera kuko hanini ari wakunda kuba ari kumwe n'abana. Kumugaje gitwambwa ko ari magiriranire icaba yabonye kitagenda neza kuri uwo mwana canke ikibazo cyose kiba cabaye ategeza kuca abimenyesha n'uwo mushinga ntahe kugira nawe agira ica terereye. Novuga rero ko ari magiriranire kuko nta gikorwa cy'ukuri umwana umuntu umwe ashobora kwigubana ngo agishobore. Ego mushinga ntahe Adolphe, namwebwe ikibazo ni cyaka indi nyene, mbega indero y'abana ibazwa nde hagati y'umupfasoni n'umushinga ntahe? Iyo ntabwo mbajije ico kibazo nanje ntabwo akwibaza nti mbega indero y'umwana itangura ryari. Indero y'umwana itangura ryari? Indero y'umwana itangura ngira ngo akiri no munda. Ego. Tuvuge rero indero yo akivuka. Umwana ateza kuronka indero kuva akiri ku ibere rya nyina. Nyina akamwereka hajya nkajya amuhekenya ibere, akamwereka ko akoze nabi, akamukubita gashi. Mugabaho naho nyene umwana araryoherwa no kubona abavyeyi bari kumwe, hajya ariko atambira kuri se, atambira kuri nyina. Arabona yuko afise abavyeyi bari hamwe kandi batwenga baryohewe bari hamwe, hajya umwana arakurikirwa abanonosoye iby'imico y'abantu byo barabizi gose. Hanyuma indero y'umwana nkuko umfasoni Brigitte abivuze abivuze indero nkiyo nkuko tuvyumva ni ya bose umwakora uruhara gwiwe ubundi akora uruhara gwiwe hageze hajya abana batamwe ku gukura yego mfashe nk'ibya kera hari indero umuhungu yahabwa na se hakaba n'indero umwigeme yahabwa na mama wiwe aho rero ntavuze nababanye nabinshuti umwana ajya bavuga mu kino bate umwana suwumwe umwana twaye turareka abavyeyi nabakuru babo nabanye nabo nababanye gushikaje na hehe umwana agumaregwa no ngaha aho mwibarabara hehe ku ishuri umwana indero rero dufasha abavyeyi indero ni ya bose nokuri yego mbega umwana yamaze gushika ku ishuri hoho umuvyeyi akora gute afatikanya gute n'abarezi biwe kuko nivyo ngo igiti kigorogwa kikiri gito nicyo gituma bavuga ngo indero ubu ni rusangi ni inyabutatu bavuga ko ari abavyeyi abana ni n'abarezi rero umuvyeyi ateza kumenya umwigisha umuntu amufitiye umwana umwana bamwita katabonwa na bose nitunga rihambaye urumva rero aho handu ufite itunga uteza kumenya uwo muntu akubunga bungira itungo wariwe ukamenya umwana ku ishuri yifashe gute ukamenya ku ishuri umwigisha yigisha umwana wanje aratanga karoro keza kuko ajya bavuga inama y'abavyeyi no kugira ngo barabe umwana yaje avuga ati mwigisha yaje mu ishuri menga araborewe mwigisha ameze kunuko nuko ano abana nabunye nabana barabona iyo agize indero ku muhira nziza umwigisha amaze kugira umurezi amaze kugira akanenge umwana aramubona urumva rero nico gituma rero ari ugufashanya umuvyeyi ateza gukurikirana neza umwigisha canke umuyobozi w'iyo shuri akamenya ngene umwana wiwe abo yamuhaye abaribo n'inyifato nza kuko harabarezi twokwita abarezi twokwita abarozi ego bamwe babonona abana rero urumva rero nico gituma umuteza kumenya umwana wawe ninda mufise ego ego baravuga ko kurera ari igikorwa kitoroshe ariko warinze uronka iryo tunga nkuko mushinga ntaye Adolphe abivuze mbega nibiki wokora kuva umwana nkuko abivuze akiri mu nda canke umwana yonka gushika kure atangura ishure umupfasoni uruharagwiwe n'ugwahe na cane cane egome nkuko nabivuze baguma ari magiriranire no mwishwe nkuko baraje kwivuga n'umurezi na wene ategerezwa kuba bafitana imigendane myiza na se w'umwana na nyina w'umwana kugira baguma kurikirana umwana ari batatu hanyuma ubajije ivyerekeye uruhara kuva kivuka ego kenshi imisi ya mbere murazi ko umwana akunda kuba ari kumwe na nyina mu minsi ya mbere rero nyina wiwe niwe abona umwana wiwe inyifato afise ubwambe kubijyanye no kumenya urupfasoni umwana ategezwa kugira kenshi umuvyeyi niwe yibuka kugira umwana ati ntiwavuze urakoze muraguhaye ikintu ntiwubashe hama kubahuka no kumukarira mu gihe agize iyo nyifato itabereye haraho rero bishika umwana umuvyeyi akabona yuko umwana afise ingeso atahorana kumbure atanguranye ibintu atahorana keshi mama wiwe ni wabibona imbere y'igihe mugihe twa navuze ko ari magiriranire ategeza kubwira icyo kintu yabonye ku mwana wiwe akabwira umushinga ntaye wiwe kugira nawe agice yunganiye bikenewe n'aho ikintu cyabaye batari kumwe na se isashitse bakabiyaga na wa undi nyene se akacamuhamagara bakabiganirako ego umugabo cyane cyane bakarabujyo babivuga no vuga rero ko ikikunda gutera ingorane hari abantu bagira ikintu cyo gutera ubwoba umwana yagize nk'ikosa bakabimubwira mu buryo kumukankamira ukacusanga haje ikintu cyo kumwana rero atanguye gutinya ababyeyi aho rero naho umwana atanguye gukura none abo no vuga yuko ariho kuraba ubujyo kubivuga hari ukuntu abavyeyi nyine twamenyeye ko umwana kumukankamira umwana atacafise avuga kucabaye mbere bigashika n'inkoni kajako ko kandi rimwe rimwe nawe ntarahikenegwa umugabo no vuga yuko hanini ariko n'umuvyeyi aturakanya kuraba yuko kunyifata umwana ari karagira kumbura taruhara nawe aba bifisemo haba bishika umwana akagira inyifato yatewe no kubera ikintu wewe umufata mutera ubwoba mwigize inyuma ibyo byose ukabiraba hanini ndere aho ndiko ndaja ku kintu cyitwa ikiyago ikiyago hagati yabana n'umuvyeyi kuko naco kirahambaye cyane no vuga re yuko yatangu akiri muto cyane ari kumwe na nyina wiwe mugabo se kuvuga ko se bitamuraba ategezwe kumenya ko nawe bimuraba bakacara nkundira ko kanya ko kubiganira ko bagaruka kuri uwo mwana kugira bumve ko bafadikanije ico gikogwa aha hari gihe jewe narabibona aho naba canke aho naca ugasanga nk'umwana aragize nk'ikintu hari umuntu aravuze ati biraboneka ko uyu mwana atarezwe na nyina canke ugasanga ni babandi bavuga ati uyu mwana biraboneka yuko yakuze atari kumwe n'abavyeyi bose bega ivyo bintu navyo birafata umwana kugira umwana yerekane inyifato yerekana yuko atarezwe na nyina canke yakuze mu muryango se na nyina batabanye bimwe baba baratandukanye divorce no vuga ko haraho bishika mugabo n'umwana ashaka kwitorera akageso washaka inahabararezwe na sena nyina kuko abana bose urashobora kubashyira ku murongo bikanka ariko ibyo nabyo bishitse ni hamwe usanga hari ababyeyi badehukirwa hakiri kare cyangwa ugasanga nk'umwana yagiye yageze mu mashuri muri mashuri yisumbuye afise nk'ababyeyi dufate batize hakaba akantu kuko umubyeyi atangwa ko numenga umwana wiwe nagifise uburenganzira bwo kumukankamira kuko kumbure yatangwe gutera imbere ugasanga rero hari umuvyi yatangwe kudehukirwa ico nico rimwe rimwe haratugana n'abavyeyi je nkabwira nti umwana nta narimwe agira ahantu avuga ati unya jewe narengeye kuronka impanuro y'umuvyeyi ngo niyamaze kuja kubaka umuvyeyi aramukurikirana guma atanga yandere nibyo mvuga rero umuvyeyi je mvuga yuko ategezwe kwihagararako naho yabonye ko umwana atanguye kwigira ubundi muntu nyene yuko umengo ariko ararengera ngo byose ngo ndabizi wambwira ikintu ngo mama njye ndabizi urategezwe kumubwira yuko yacubeshe nta byuzi kuko umwanya kugira imana ukaba ugifise uwo muvyeyi utegereza kumenya yuko afise akamaro ko natwebwe dukuze tukiba afise turabona akamaro badufitiye n'ubu nyene nkese umuntu aba kari umwana mutoyi rero n'ababyeyi cyane cyane abamama hari ikintu cyo kutinya abana ko mu mengo barafise ahandi bageze kandi ijambo mugubo babwiye burya rero naho baba bafise aho bageze rirafise icyo rimara naba yakwetse ko atajyakiriye urabibonera mu nyifato yiwe mu nyuma ukabona uti ryaje mu namubwira kumburira afite icyo cyakebuye no vuga yo ku ruhara rw'umuvyeyi ruguma rukenewe ngo rero ni mama mugabo ntaca kwiye kwigubana ngo ndakigarukako icyo cyose kiba cyabaye ateza guca akigana no mushinga bakagitorera umuti hamwe umwe wese akavuga ati jewe ndagiye kubikora gute ndangiye kubikora gute mukaronka n'umwanya wo kugira ikintu bita evaluation gusuzuma yuko cya kintu muri ko murarondera inyishu kiwa kirazana inyishu umuvyeyi rero aguma afise akamaro umwanya wose akifise kandi umwanya wose akikwe n'abana biwe ego nibutse abari ko baratwumviriza ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango no munsi turiko turabira hamwe uruhara rw'abavyeyi bompi mu gutanga indero abana babo nkamenyesha ko abafise ico babaza canke bashobora kunganira muri kino kiganiro bashobora kwandika ubutumwa bugufi bacishije kuri 79 755 259. Mushinga nahe Adolphe hari abavuga ko hari abafasoni ubwabo bashora kuba batagihakanya gakwiye umuryango na cane cane abana bamwe bakibaza ko koba abana bariya bakibaza ko koba ruguta umuco mbega mwebwe niko muvyibaza jewe ku ruhande rumwe niko ndavyibaza ariko rero no ruhande rumwe ntavyibaza ko ariko bimeze murabona ubu amajambere tugezemmo umukenyezi ariga akaba umuhinga muri ibi nibi nibi nibi hanyuma akaronka amabanga ayo mabanga rero harahashaka kumubuza kwamana kwama hafi y'abana kandi byari bikenewe ugasanga baramukuye ngaha nk'i Burundi bamurungitse mu kindi gihugu canke urabona gashora kurara nk'izamu ari muganga ari mu sirikare ari mu polisi eka uko ari kose ugacanka ari mu menyesha makuru ugasanga ntaronse umwanya kugumana nabo bana mugabo kandi hariho nikindi bavuga bati umuntu atanga icafise urabona nk'ubu haraha abana bakura nabo nyene iyo ndero idakwiye gose ugasanga arabyaye umwana abyaye umwana nawe nikwa remye nikwa ntiyarezwe neza ntavise ndero nziza acika ati icyo nabonye nanje nimba batandetse nimba tarezwe nawe nyine ntarera ati nakuze mbona bimeze gucya nimba kuko umwana abana bavuka ko bavyeyi kwinshi areho uvuka ku muvyeyi abavyeyi batari kumwe nkaba tuvuga yuko batwaye ishushu urabona agira ati namuronse ku nteza kuja kumuronderera ibimurera urumva uko no gutibanga uko no guta akaranga ugasanga uwo mwana ntaronse inderi kwiye hakaba nabandi biva ku bugaba biva ku bintu by'ubu ugasanga aho utashe kare ngo aje kuraba abana ko bariko bari muhira ko boze ko bageze gute aciye hehe aciye mu kabare gusangira nabo bakorana canka ciye mu masano kwisiga kwigira neza agasanga abana bajyamye bageze gute kaje kanya rero umwana marana na nyina wiwe niho kanya keza gose kugira ngo kuko ugasanga umwana ntazi nyina urazi uko ariho nabana bakunda bajya babarera gutu bakunda abanyina babo kuko ari bo bagumana umwanya urumva rero umwanya umwe hariho rero abandi umwana agira ati simbona datashe ngo nshikire umwana wiwanje kwa usanga aratashe aciye mwaka nyene n'uwo murezi akamwihekera akamwugirira ibikenewe byose akamwoza akamwonsa akamukinisha kuko umwana agakunda araraba urarabona niyo ariko aronka aguma araba mu maso umuvyeyi ariko aramwonsa ngena meze ariko aramwonsa ashavuye ariko aramwonsa ariko aratwenga umwana nawe ibyo bintu biramwinjiramwo ugasanga umwana akuze ameze uko hariho nabana hora wumva usanga bavuga ibijambo bitaruranye bivuye kuki bivuye kuri bajya kuko yamana nabajya bakozi muhira ukaca wumva umwana arahigwa rurahiro rumwe ko abantu bakuze gusanga uwo mwana avuze nivyo yumva kuko nibo bonye bari kiza rero umuvyeyi cyane cyane umumama umwana akiri muto yategereza kumwiyamiza iruhare umwanya wose aronsa hari n'abandi bagati jewe si jewe nzobona wa gatandatu urageze nsohokane n'abana uri kumvuga aba bantu bashaka gusohoka bakaja gutembera aho mvuga aba bateye imbere nirigwane n'abana umunsi n'uw'abana umunsi bagakunda bagabona ko ari kumwe na mama bagakina bagira gute mama cabona umwana wiwe ngene ameze udukosa afise n'ubugaru afise nimba kagenda gacumbagira hari abatabibona bikazobonwa n'abandi batera aba wa mwana wa mwana wawanya ameze gutya inkovu y'umwana afise ukayibona nico ciza rero nico gituma umuvyeyi ivyo birashika yuko usanga hari abavyeyi n'ukuri bapfa gushira ngaho gusa bakonsa hanyuma ibisigaye bizomenwa ni n'umukozi canke n'abandi ariko ego Egome nanje nashaka kunganira umushinga na Adolphe ego byose bivana ukuntu umuntu agira ikintu byita ukwitunganya kuko mu bihe tugezemo kumbura umwanya ko umuntu yicaye n'abana umwanya wose ntukiboneka nkuko wari kera mugabe bivana igihe umuntu yitunganije wenyene umuntu ashobora kuba atari kumwe n'umwana umwanya wose mugabe yari hose akibuka akoresheje nka telefone cyangwa ubundi buryo bwo gutumana kamakuru azi ko bwabaye bwinshi iyo ari hose akibuka kubaza umwana ibyo arimo yamusabye urusha ahantu agenda akibuka kumubaza ati uribuka ya saha yo gutaha twavugana akabona umwana iyo ari hose akabona ko mama wiwe cyangwa papa wiwe aguma amukurikirana no muri uwo mwanya nyene habaye ikintu cy'agakosa umwana atebye umama atavise umwanya akamya kwabwira umubundi muvyeyi ati nakumwana agiye ngaha urasimba umutore canke ati telefone umwana agiye hari umubaze ingene bimeze kugira umwana ne bagiye yashinye kubigira mama wiwe yumve ko na papa bwawe ndi yabimenye kukaba niba ari kuratangura gukura barazikura bahagati bavyeye babiri umworohereza kurusha harabishika rero umwana ugasanga afite ikintu kumenya ati ndazi neza ko uruhusa ndabusavye mama bidakunda reka ndabibaze papa aho rero niyo umwana atangiye gukura urumuvyeyi urabibona hanyuma habise ugasanga ari umuvyeyi afite ikintu twakwita intege nke imbere y'umwana wiwe umwana kaza kamujyosha joshya kubujyo papa amukundira ikintu kandi umwana akagenda kwibwira papa kwazi ko abibwiye mama zikora réponse ni négative cyane aho bikaba igihushane cy'ibyo akamenya ati bireka ndabibwire papa cyane ndabwire mama kuko nzi kuwundi atamworohereza ni bimwe navuga re bya magiriranire nta numwe ategeza kufata ikibazo nko kumengo niwe kirabaga busa baca baganira ingorane ikunda kuba rero niyo hari ababyeyi by'ukuri usanga umenga ikorwa cy'abana bagihebeye abakozi nko mu ishuri naho abafise imana yo kuronka buryo bakaca biheza ngo abigisha ngo babahangwa ngo byigwa ngo amakuru d'histoire ugasanga hari umubyeyi abaho nikaye umwana atayira abana rimwe atazi ko umwana aronka amanota mabi atazi iki ibyo byose ukacusanga utagira uranka ukanya ugasanga umwana yamaze kugera ahantu bigoye kumukosora nemwe yavuganye n'ivyamajambo mabi ashobora kuza mu kanwa k'abana ugasanga umwana asigafise amajambo akoresha mu kanwa kumbura ugasanga yahabwa n'abandi bana bagenderanira ugasanga umubyeyi aringa atazi abagenzi b'abana baribo ni ibintu byinshi ndabe umwana yagoye cyane kuko uko akura niko abona ko mama nawe atamwanya mufitiye nakacabona yuko ashobora kwigira ibyo ashaka niko abona ko papa ameze uku abana bakurikirana n'ukuri by'indebe y'umwana cyane mba mvuga yuko ubuzima bw'umuntu bwo mu bihe yakuze bwishi ufatiye ku ndera aba yararose yararose iyo ndero nziza birashobora kumufasha muri kazoza atayironse naho haraho bishyira kugira nk'inyifato umuntu akabibaza ati mbega y'umuntu yabaye gute kumbura ntibibe ari uruhara kuriwe gusa ugasanga hariho muri kahise kiwe ahantu kumbure habaye ikintu kitagenda neza ku bijyanye n'indero iyo yararonse hariho uvuze ati hari n'abavyeyi baha intege abana babo nk'akarorero mu bana mu nzu agasanga wahanye umwana yakosheje agaca agushwanira ngo ntakeneye uwo murerera niko bimeze muvuga ku ikimwe bw'iyo ntererano yiwatanze ni kuvuga umuvyeyi adashima ego kuwundi muntu yinjira mu buzima bw'umwana wiwe bya bindusanga nk'uwo yahanye umwana akavuga ati sishaka uwunderera mugihe we yahanywe uko abavyeyi baha intege hari abavyeyi baha intege abana babo ni aba bavyeyi bariho mugano uvuga ko ari abavyeyi ahubwo batazi cyo indero kuko jewe naho yo bari umuntu akubwiye ikintu imbere yuko uvuga gute ahubwo ufubanze ukatohoza ukabanza kwakira neza icyo kintu umuntu akugiriye cyangwa ukaraba nk'ikosa umwana aba yakoze yego nibyo navuze kudahuruduka mu kuca wishura inyishu kukuraheza ugakora ku icyo kintu bakubwiye buhoro buhoro gatohoza mugabo ntufate yuko yoba ahubwo ari karakononera umwana uratohoza kubera kuko ubahamagaye mukabiganira ukamenya neza ibyo ari byo niho ushobora kumenya akantu kari kabaye kuko je ndemeza yuko umwana aregwa n'ababyeyi kandi aregwa n'abandi basanzwe babana mu nzu kuko nk'uko wavuze nta mwanya munini umuntu akiriwe nko kuma muhira rero hari umuntu ahaba yakuboneye akantu ukagira imana kakakongorera ntuce ukajya kubwo nyine nk'uko yabivuze kuko ashobora kuba ashikuza mugabo uraheza nawe ukajya utangwa kugendereza kandi ukakira neza icyo umuntu yakubwiye ukamubwira turakoze nzobiraba hamusanze ari byo ukaraba icyo ukora usanze atari byo nahone ukazobwira wa muntu uti bya bintu wambwira bwawe nasanze imeze gutya na gutya mugu ukamwereka yuko icyo cyumviro cyo kugufasha kure yari yagize nacyo ni cyari cyiza kuko nta wirerera ari wenyine ego bivanye n'ibihe tugezemwo aho usanga umwe yiruka hirya no hino kugira umuryango ubeho mubona indero y'abana yotangwa gute ari kuye gutangwa gute umuvyeyi umufasoni cha mushinga ntahe yokora iki urabona umuntu ubuzima bwo buragoye abantu bararondera bariruka bagira gute umufasoni Brigitte yavuze ati nukanini nukwitunganya aba ikintu cha mbere abantu bafise abavyeyi barahana baraganira kuvyerekendera y'umwana kundero y'abana hariho mbere n'abantu bagira ati naka kazi ndagahevye kubera abana mugabo rero urabona guheba kazi naho kumbure mugenza wadafise ibikwiye kugira ngo umushobore kubaho biragora ubwa mbere hoho icambere no kuganira kw'abavyeyi bakaganira ukuntu bakavyumvikanamo mfatiye nko kuri waruvuze yanditse ako kantu avuga ati uguhaniye no mu nzu umugabo akubise umwana umumama nawe akacagira kuvuga ngo ndekere umwana abamwicindero mupfuma muhengera amwe muri hajya mukabisubiramo niko kuko umubanyi yamuhanye niko kuko ucuwe ugerageza kugira ngo uje kubaza uwo mumanyi ati none byagenze gutubwira ngo bigende kunyambwira cyangwa byapfana n'ingena yamuhanye rero ibyo mbajije byo kuti ko baje hijya no hino bwo kumvikana hari nakubwiye nk'abantu baje gukora mu bindi bihugu hari umwe agira ati hariya hari amashuri meza ageze biki n'ibiki wewe twara aba bana babiri mukajana abandi wewe nawe sigarana uyu umwe cyangwa sigarana abo babicinga bakagabura mugabo byose biva mu kuganira kw'ababyeyi kugenda gutereranya rero ubudufise uburyo bwinshi hariho nk'umwana umumama atari hari mugabo asanga iminsi yose agatelefone akayaga n'umwana umwana ariko arayaga n'umubyeyi ku telefone natabari hafi ararema kuko aramubwira utuntu mama ikiniki papa ikiniki papa uwo mwana yumvise ko se amufashije kandi amuheramo n'impanuro zo kugira ibi n'ibi bandanya uko n'ibiki ni kwa kuganira cya kiganiro rero mugabo bakateza kubyumvikana mwo indero y'abana abahiri bakagira ababyeyi bose bakibafise aba indero y'abana ni yababiri n'ukuri yego akenshi nk'iyo usanga umufasoni ari wari kure y'umuryango abana basigaranye na papa wabo usanga umushinga nayo bitamworohera biramugora no kuvuga ko hari ivyo atabazi hari ivyo atabashoboye mbega umushinga nayo we yokora iki cyangwa umufasoni wewe ku giti ciwe akora iki dobana kubana ingena abana bangana hari uvuga ko umushinga nayo bishaka kumugora ni nk'ubwo wamusigira uruyoya uruyo aruragoye cyangwa umwana ataramenya kwiyoza kwiyambika kugira gute biramugora aho naho ni hamwe baba hariho umukozi mugabo wewe mugabo atuza kubona kubaza uwo muntu areze umwana igikenewe n'igiki umwana buziki no guriki ukama wabajije ukama waradza abana ngena baryamye ukama bakubona ntibajyame batakubona ngo uzinde kugenda bavyuke wasanga bagiye wabo bateza kuguma bakubona bagasinzira bakubonye bakavyuka bakubona hanyuma ugakorana n'uyo muntu ajejwe kubarera ndikibuza yuko na wa muvyeyi rero bana isi yasigaye ari nto umwana yashushe yagize gutya yagize uku uratelefona umufasoni wawe ukamubwira atameze gutya hari akubwira ati byifate mwuko uyo mwana ameze uku n'uku n'uku mugira ibi n'ibi n'ibi jana kwa muganga naka niho mpora ndamuvuza gira uku n'uku ibyo ni birakunda ibyo birashoboka gose naho yoba ari kure naho yoba ari gute umugabo ntiyovuga ngo jewe ngo sinavye nshoboye itudashoboye niye ku mwana wawe nivyo navuga ngo nkaje iyo bishitse nk'uwo mukozi akaba atari atabaye hafi cyangwa yageze ibihe ukamwirukana umwana wawe icyo utumukorera ni iki bijya byose ujya mukozi akora uri umubyeyi yego ntibikubangukira ngo ubanguke wigire n'ingoga na n'ingoga ku mwamike yo pamperes cyangwa ibiki ntibikunyarukira nk'uko utabimenyereye mugabo urabikora ni kibondo cawe ntawo kugaya ngo nuko asanzwe uri kurakora ibyo bintu kandi ngira n'umwana aravyiyumvamwo iyabona se wiwe ariko aramukorera ibintu neza cyane neza cyane ntawo kugamba iwo kugaya uri kurakorera umwana wawe ninde yo bivuga ngo iki ahubwo ufise nka wundi muntu abigufasha yego ni byiza mugabo atawubunda hari urabikora nyene Kuko ni kibondo cawe. Ego. Mupfasoni Brigitte mwese cyo mwongera ko. Ego me. Hari kintu nashaka kuvuga ku kintu mushinga nta Adolphe agize gihamba yavuze kijanye n'abantu babubakanye muga kuvyerekeye kurera abantu ugasanga umengo umwe afise uko abona ibintu uwundi akabibona ukundi. Mu gifaransa bavuga bagize ama divergence muri byo byukorera umwana singe navuga mu kirundi. Ni ibintu bibi cyane gose. Hariho aho usanga hariho umuvyeyi we wafise uko abona ingene umwana we yomufata. Umugore nawe akabibona ukundi. Uko kuntu rero ubudasa. Uko kushaka kuegome kutabibona kumwe ni kintu kibi cyane mu bana. Urashaka gusanga umuntu w'umupapa avuga ati naje kera nakuze gutyo kera barampa inzoga ndekera abana banje banwa inzoga ugasaba umugore ariko avuga ati nukura abo bana ugumumenyereza inzoga ugasanga icyo kintu kirabereye intambamye hama abana uko bakura bakatona ati papa ni watworohereza kuko aduha ibyo dushaka ugasanga niyo bishitse ugasanga abantu bafise amamodoka bose umwana ashima kuca yiruka mu modoka kwa papa kuko azi ko papa camucana kumugura ibintu byose ibyashaka ugasanga hari umumama aguma bibonamwo ibyo bintu byo mube ntambamye mugabo bikaguma gutyo ntibaronke ngene bahuriza ku kintu kimwe kizaye no kurera umwana rero bigashika mu byemwe akabibandanya gutyo ntibuke yuko icyo kintu bari kubarereka abana naco kizobagira ingaruka mbi mu nyuma icyo rero nokuri numvumeho ni kintu naco n'abavyeyi bakwiye kwitwararika nabo bafise ukuntu batabona ibintu kumwe kuko harabishika bikanka ko bumvikana mu bitari bike mugaba bagahana bakavugana bati kuvyerekeye abana nokuri n'ugukora ibi dukora ibi tubihurize ko birashobora kononera cyane abana turatubona mu miryango imwe aho usanga abana batangwa gukura kubera icyo kintu ababyeyi bagize bigatuma umubyeyi ntakwiye kwikundwa akaza ku mwana ngo amukunde cyangwa iki umwana ateza kuba umwana nyene wabo bose bazwi na bose bakabakunda kimwe bakabarera kumwe yego tukibandanya n'ibibazo mbe nko mu gihe abavyeyi batanguye gusiganya kuri bicanke biriya biraheza bikagira izahingaruka kubana dufatiye kubana hama tukaja ku muryango wose nibyo bisa nibyo nayo ko ndavuga batanguye gusigana biragira ingaruka mbi bwa mbere kubana kuko abana ntibaronke inyishu y'ikibazo cyabo hakiri kare barateba kuronka icyo bashaka kuko uwo mwanya bimara umwana nawe cyari mutera ikintu cyitwa kubabara ku mutima kuko kumbura icyo ari kararonda gushikako batararonka inyishu ababyeyi nabo kuba bari ko barasigana ntibicaramo ngo bakironde umwe abara n'umundi akanuma umwana uwo mwanya umwana amara arindira uzo mutema babara ku mutima none hari karakora kacyari mutera rero ya nyifato ikunda kugorana cyane cyane umwana ageze mu bigero byo gukura gatoyi hamwe bita adolescence abana batanga kubabaye abaguraze kubagorana bica bituma ari umwana azogira inyifato izobagura gukosora inkurikizi ya mbere mbi ikunda kubonekera mu mashuri amanota kenshi abana batangura kuronka amanota mabi bakayoberwa kenshi ugasanga abana basigaye batavuga bagenda bashavuye babaza bakabwira ngo nta na kimwe ntibashake kuvuga ikibabaza ku mutima ugusigana kubana n'ukuri bibi cyane nibaza ko mu bya bishoborana ya mugabo n'umugore bo urabangenda icyo kintu kitoba kugira abana ntibazobone mu bavyeyi babo ko hari ukutumvikana ku kintu ko babibonye bigira ingaruka mbi haba mu ishure haba no mu bindi byose byo mu buzima Ego umushinga nta Adolphe kibazo ni cyaka indi nyene nko mu gihe abavyeyi batanguye gusiganya kuri bicanke biriya biraheza bikagira izahingaruka mbi kubana yaba no ku muryango wose iyo abavyeyi batanguye gusigana n'ibintu bibi cyane gose kuko abana be gusigana je mbona batanguye gusigana ku bintu babagirira ubwa mbere nko mukurira umwana umwiza kwihangana hari abavyeyi bazi uko umwana arize mvuza ka akamuzanira mvuza kuva kiri muto umwana uramwiza kwihangana uramuguriye fanta nchaka imbombo nchaka igiskuti nchaka byose bikacabiza gucyo nyene aho buri kuramurira nabe no kuvuga ko icabashatse cyose atari ko kiba gikenewe ntikiba gikenewe ko ari byo usanga nuko none nayo konona nico gituma ubanza umwana abanza kumenya kwihangana ukamwiza kwihangana kuko biramufasha mu buzima amaze gukura kuko ibintu ntibyamabiriho haraho umunsi muzobura umwana ntazokwemera ko mwabuze hanyuma rero ibyo byo gusigana nako sinzi kuvuga gusigana nk'ikintu ugasanga nk'umuvyeyi umwe atayisha avuka wundi ati kugira umwana agira uko niwe utamweretse ko yotegerejwe kugira uko byose byavuye kuri wowe kugira umwana agira inyifato ibyo byo gutana ku myiko mu gucyo naho yoba yaragiye ahantu ugasigana n'abana agarutse agasanga abana bameze gutya ubu nta ntuze nta coro nkuvuga wagiye wewe wafashije iki warabajije mbe mushingana niyo ari mama yagiye mbe mushingana watashe uri muhira umwana umwe tuvugane urumva ntiwamufashije na wewe agasanga rero umushingana ikumbe yagiye kubaragorobeza hamwe nabandi akibagira abo bana urumva na wewe na uto waruhari waramwibukije ibyo nibintu ibyo ni ntuze ni nk'ukumaramara kwa bose ni gutana ku imyikomo ni bibi cyane ni bibi gose ego gusigana nk'ubyo ku mafaranga ababyeyi bateza ku iyo kwaravugana nk'ibi by'amahera y'ishuri impuzu z'ishuri ibintu abana bakenere ibyo byose bateza kubivugana kuyaga iyo basiganye bose babibananiye bose bari bibananiye kiretse umwe yerekanye no hajya mu mategeko bavuga ati umugabo niyo se naka mu rugo arangwicaye ko afatikanye n'umucanshe we mu mvugo no mu ngero kuneza y'urugo n'abana umva barafadikanya umucanshe n'umushinga nawe wiwe kugira ngo barere abo bana babyaye urumva rero batambwe gusigana ingaruka rero zibi n'abana nimba bimwe twavuga Bridget yavuga ati umwana umwagize gukunda kugira gucya nimba wewe worusha wewe worosha umwana ashatse kukamuha umwana ashatse ingaruka mbi bwa mbere hoho atatangwa kubona nabi umubyeyi wundi ko atameze kimwe atamugirira nkuko ujya wundi amugirira hanyuma nta kintu bujya kicoroshe nko gucumura ikintu ciza kisaba kigoro uwo mwana rero urumva uwo muvyeyi amworohereza amutumaja mu bicumura atumaja mu bintu byoroshe papa wewe ntambazi yo mvuye papa wewe ndamusabye akayera rakamba papa wewe chaka gapata keza rakanguri ugira ngo ukura mworohereza ivyo bintu acarendegera muri iyo nzira kuburyo nuwo ariko arabimugirira azoshigira ati none ko aho rubingira ububireke iki agatangura kumugabira urumva wagize ibintu kugira ngo ni byiza uri kuri amworohereza uzosanga byabyaye ingeso y'ukwimenyera agera ahantu utagishobora kumugonda wowe nyene agera ahantu gati ubure nanje hahandi wamenyereza ndahijanye akigira ego dusana bariko bararangiza akabazo kanyuma kuri mwese ndahera ku mupfasoni Brigitte kugira habe urukundo ubumwe umwumvikano n'amahoro ni hehe abavyeyi boshira ingufu canke bo kwitanga mu bwahe buryo yego murakoze ukwitanga kwa mbere no vuga nuko kugira ikiyago boshira ingufu mu kuyaga hagati y'umuvyeyi ababyeyi babiri hakaba ikiyago hama hakaba n'ikiyago hagati y'abana n'ababyeyi uwo mwanya bakawurondera kugira baraho umwanya wo kuvugana utuntu tutari duke tugaruka ku kintu babona bashima mu babyeyi n'icyo badashima n'ababyeyi bakabwira abana babo icyo babashima ko n'icyo bumva bifuza ko bohindura kurusha icyo kiyago numva ari icyo kintu gihambaye cyane mu rugo hama icya kabiri novuga ko umwana atanguye gukura uramushira nawe ni muri gestion sinzi ngene bivuga no kuvuga mufise uburyo mubuke aho kutumwanya muvuga kuti tugira iki n'ubantu mukababwira kuti hari uburyo bungana gute none mwe mwumva twabukoresha gute mumenye uko muvyitwaramwo habuze iki canke iki yego ubashizemo ashaka kusanga ikintu bashaka kurondera bakabona ko bwa muri cyari kizimbye bakaca bakigabanya urumva kesha ababyeyi bashima kwigubana ko bakaja kubwira abana nko kumegwa gihoga ati genda uguriki genda uguriki genda uguriki mari kubabwibutsi haramahera ngana gutya dukeneye ibi n'ibi nimo natwogiriki nabo baratanga ibyiyumviro abavyeyi bakwiye kumenya ko umwana bude nawe arafise ibyiyumviro kandi yabishizemo cyane kora kubikora nkahamagara abana nkabwira ati mu biri mwa mwambira amahera angana gutya rabikibereye nkaca nigira usanga bakubwira ati mama twasanze tabi intu twogira iki niki niki iki twogira hatukazogira mu kwezi gukurikira umva nabo babonetse wewe baba bahaya gaciro mwana tegezo utegeza kumenya ko nabafise agaciro mu rugo ko afise ibyiyumviro ukamusaba nabiciyumviro tsimbe bashye mwana twagira gutyo harakubwira ati oya mama gira gutya nawe urarengeje urugero utuntu duto duto tunyene z'abantu batazi ko dufise akamaro nitwe dufutuma abana mukura mukundana icya gatatu umwana umugira umugenzi mwana wamugira umugenzi umaze gutanga kumugira umugenzi uzo atanga kubwira utuntu nawe ukacuro nk'ahantu hera kugira utangire ya mpanuro hari uvuga simpakara ko bishika umwana akabikigaba ko birashika mugi gihamba no kumubyo yavuga ati je uruhara nagize n'uru je bahongeza nagize iki nico rero mu byakwe kwitwararika no vuga ko ibyo bitatu ikiganiro umwana kumuha agaciro mu kumushyira mu kumubaza ibyiyumviro vyiwe mu vyerekeye rugo hamukamirwa umugenzi cyakane naho ku bakristo nibaza ko no kumwigisha ibijyanye no gusenga akamenya yuko mu bihe bigoye cyabimeze gutyo imana nayo irimo kuko ari n'ababyeyi icyo badakunda kucibuka nico ku bakristo kirafasha biratuma cyane cyane umwana atangwe kubikigaba atahura yuko kugira bigende neza bishimikizanye cyane bw'Imana. Eko murakoze Adolphe namwe akabazo ni ka kandi nyene kugira haba urukundo ubumwe umwumvikano n'amahoro ni hehe abavyeyi boshira ingufu canke bo kwitanga mu gahe buryo. Icyo senja kureyo umupfaso ni Brigitte avuze. Ikintu ca mbere umwana no kumugira umugenzi abana bose. Ukabona urugo umuvyeyi ashitse ngaho. Bibazononekaye. Abaje abantu rarabantu haramuvyeyi abavyeyi bameze neza ari papa ari mama baza ari yambi ukamwumviriza kirazira bijya bintu byo gukubita naho bikenewe rimwe na rimwe haraho bishika mugabo hajya bavuga ngo inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso ukareresha umwana inkoni azote bakazimenyera urumva kandi aca kwanga nziza rero nokuru nk'umwanya mwiza kwa wicanye n'umwana akubwira utuntu two kwishuri urumu papa ukumva kandi utuntu duto cyane mugabo uri kuramwumviriza kubwira abana biga nange na kanana nkera yitwa nge nabakinye nibiki akabona kumwitayeho uwo mwana bivana nuko agirangana uko agiye arakuru nkuko Brigitte abivuze rera abo muhungu ari umukobwa k'ibintu byo gutunganya ibintu byo mu nzu hajya bakwaka ibintu by'ingorane nuko utabashize ibintu ngo bereke ubu twobaza abavyeyi bangahe babwira abana bati jembwembwaya ni bake kuko ataza yuhembwa rero akwaka ibirenge yagira ati nabo nyicana ibintu byo kwa naka nabo nyumuvyeyi naka hari bamwe nabwira nk'umuntu azi afize nk'amahembwa nk'ibihumbi bidarenga bidashika nijana ngo uragura umuduga nawe papa kukabona abandi bana baza n'imiduga umwana yokora umwereka nk'uwo mwana w'umwigeme cyangwa naho umuhungu ukamutuma ku isoko akabona ibintu ngena bigugwa akaza abona uti uragura mwivyo ubona kimwe mukunda azogura ikiro c'inyama ariko kuzana ibi nibi azobona ati eh gabwabo ndibiragoye basha eh bwabunda abavyeyi bambize gukya eh ukamwumvisha kandi umwana bimwe mvuga ukamwigisha kwihangana ihangane nabajye babishikirie baciye hanahana sinzoja kubibira nzogenda bukebuke mumfashije mutononye ibikoresho by'ishuri akamenya nino yononi yokaye niyo nona kugasakosha twaramwe biva muri bya bindi yofunguye ncanda kugurira iyi nishasha uyu munsi ku isahani biragabanuka akamenya re kubungabunga ikintu co mu rugo ukamenya isahani nzogura iyindi nzoyigura mu yandi bakamenyera gutunganya utuntu twabo kwegeranya aho rero ikintu cushira kuri umuvyeyi ukamenya gushimira umwana nka kujya ko bashinga ntahe nabo nyine batahara badashinga ntahe badashimira abana badashimira ababyeyi gushima ni ikintu kiremesha cyane umwana ugira umushimo uti wagize neza noronka ikintu uguha n'uwo wundi atabigize akaboneraho nivyo rero ndambona byiza aho kwa mu rukundo kugurukira abantu kabagira abagenzi Murakoze cyane ni kuri ako kama turangirije ko ikiganiro isanganiro ry'imijyango cyo kuri no mugoroba tukaba twari twashimikiye ahanini ku ruhara rw'abavyeyi mu ndero baha abana babo. Shimire abadukurikiye abagize ico baterera, shimire Eric Uwimana ari mu binga bw'ivyuma ariko mbere ko ndabasezerana shimire abatumire twari kumwe umushinga ntahe Adolphe ntibasharira mwakoze kwitaba ubutumire bw'iki kiganiro. Nukuri naho muzombwira hanyuma nzogaruka kuko ibiganiro birangyohera. Ego murakoze cyane umufaso ni shimire Imana Brigitte mwakoze cyane ko mwatwitavye. Mwakoze cyane namwe kudutumira kwera indero y'abana niyo shingiro. Ego murakoze cyane Marie Claire Kazeneza narindemeshije kino kiganiro ndabipfurije kugira ibihe byiza ahiwanyu naho ubutaha. Cyari kiganiro isanganiro ry'imijyango.